Stay. Total Family. Taka była nasza młodość, pojednanie ze złem. Pod takim hasłem w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana odbyło się spotkanie z Leonem Weintraubem, ocalałem rzymskiego gesta. Jego matka zginęła w Auschwitz, siostra zamordowana w obozie zagłady Sztukow. Leon został lekarzem i mieszka w Szwecji. Co roku przyjeżdża do Łodzi na kolejne obchody rocznic likwidacji ludzkiego gesta, bo jak mówi życie ludzkie, ma dla niego największą wartość. To przyjście jest tego, co ja mam ten okres. To bardzo liczne jest tak, że ten człowiek ma mnie w Polsce, a nie w Zajcy, i świętym życiem to jest życie ludzkie. I moje to nie jest problem, ale lepsze doświadczenie jest nie ma oczekiwania, ani w dole, ani w Polsce, i żyje z kobietami życia ludzkiego. Wcześniej widzę na miejscu koła się Zofia Lubińska Rosek, również ocalała bliskiego dziecka. Przeżyła wielką chorę, likwidację dziecka, a potem dozy zdrowy, gdy chorany był i zatrzymał go. Tym wydarzeniem było się w Nowoczeniu w 80. rocznicy likwidacji ludzkiego dziecka. Strażacy, którzy zmieniali pożarze kamienicy na poziomie przyzwyczaj życia, w Brunu mieli tam spory pogrzeby, poinformowała wojewoda do Polska w tego zakresu. Na przykład, że nie będzie rok, gdy będzie miał dwóch strażaków, jakie 12 osób w swojej rodzinie. Sprawcy zatrzymano dwa dni później. Początkowo z uwagi na jego wiek sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich w Suwałkach. Jednak z uwagi na okoliczności brutalne sprawcy przekazano ją do suwałskiej prokuratury. W ten sposób będzie on odpowiadać za skrócenie swojego osoba dorosła, wyjaśnił prokurator Kitten. Po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego prokurator finalnie zarzucił nieletniemu popełnienie zbrodni usiłowania zabójstwa i jednocześnie spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Oskarżona na drogi kara do 30 lat pozbawienia wolności. Następne wiadomości radio już o godzinie 14. Zapraszam. Zapraszam. odcinek, więc po godzinie 13 to jeszcze pani Beata zarzuca grę w Wisięcej Tużym Krzyżu, jako gry, do której nie trzeba prądu. A ja się zastanawiam cenę Krysiecki w studiu i jak tam pamięta gry, do których nie trzeba żadnego sprzętu podłączonego do prądu, czyli odrzucamy komputery, konsole, jakieś na baterie i tak dalej. To po co by to ja wybieram państwo i miasta. A, widzisz, to też już się dzisiaj pojawiło. A może wiesz, co to za kolor jest kryształkowy? Jestem facetem, nie wiem. No, trzy kolory. No, więc właśnie, tak, to dokładnie tak samo jak ja. Pani Lola po prostu zadzwoniła do nas i wspominała, że grała w państwa i miasta z swoim bratem i on wymyślił kolor, bo tam wskazywali też kolor kryształkowy. To trudno wypowiedzieć, kolor kryształkowy. Nie brnął jak poeta i miał 10 punktów. Tak, dokładnie. No, po punktów oceniam plany, zamiany, jeżeli chodzi o najbliższe 4 godziny. Zostaniam państwa z jego opieką. Dzisiaj już świętowaliśmy dzień, światowy dzień gier książkowych, ale już mam jeden z tego świata. To mi się zdaje. Zrozumiałem, co jest prawda. Ja też muszę bardzo ciekawie, że mam to nie zostanie. No i dajcie, że mam się jeszcze wydaje, że ja po tej grani, które się zdaje, we'll be right back. po godzinie 13. Mówiłem o mitach, o tym, co jest związane z kierowcami ciężarówek. Pierwszy, który gdzieś się nasuwa, gdzie można znaleźć pewne informacje, gdzie można wyczytać, to ten, że kierowcami są tylko mężczyźni. No i bardziej mniej, że ten zawodowy daty cieszy się sporym zainteresowaniem. Jeśli więcej kobiety za kierownicą 40 samochodów pojazdu robią sobie tak samo dobrze jak panowie, bo na przykład według danych ankietowych przeprowadzonych przez Polski Instytut Transportu Drogowego, stosunkowo zwiększa się udział kobiety wśród społeczności kierowców zawodowych. Ubiegłorocznie wyszły badania, a 66% respondentów stanowiły panie. Nie wiem, to rekord. Dla porównania, rok wcześniej wyszło to ich zaledwie 11%. Co równie ważne, większość kierowców stanowiły się zaledwie. I to chyba nie ma nic do przygotowania. Borgi i innych kulturów prywatnych do szkoły dla swoich dzieci. Zanim Stanisławina, dzień dobry. Dzień dobry. Nadesłała pani obrazki swojej córki Ani, która ustanowiona pisała i narysowała obrazki w Polsce. Czy może pani opisać, jak to wygląda tych obrazków, żeby nasze kochanki mogły już po sobie używać? Dziękuję serdecznie. Dziękuję.